życiem na nowo. Zdrowid. Niewyobrażalne stało się faktem. Ponad 193 miliony złotych po raz pierwszy w Eurojackpot w Polsce. Kolejna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 27 maja, minęła 20. Artur Wiertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek wracamy do wyborów do Parlamentu Europejskiego i pytamy, co z tymi sondażami. Wyniki podane przez PKW mocno różnią się od tych, które zobaczyliśmy wczoraj na ekranach telewizorów. Psychiatrycznie leczył się sprawca strzelaniny w Brześciu Kujawskim. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Jest zapowiedź funduszu dla tych, którzy stracili na aferze GetBack. Mówią o tym poszkodowani po spotkaniu w resorcie finansów. Dużo większe zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości i mniej partii, które weszły do Europarlamentu. To różnica, którą widać pomiędzy sondażem pokazywanym wczoraj przez telewizję, a ostatecznymi wynikami podanymi dzisiaj przez Państwową Komisję Wyborczą. PiS wygrało z wynikiem 45,4% i zdobyło 27 mandatów. Dalej Koalicja Europejska 38,5% głosów i 22 mandaty. Kolejna jest Wiosna Roberta Biedronia 6,1% i 3 mandaty. Wczoraj z sondażu wynikało, że do Brukseli pojedzie też Konfederacja. Ich wyborcy mogą czuć się najbardziej rozczarowani, zwraca uwagę politolog Marcin Palade. Ich działacze szli spać będąc w niebie, a gdy się rano obudzili, byli już w piekle, ponieważ spadli poniżej progu wyborczego. Jeżeli chodzi o sam aparat statystyczny, matematyczny, to wszystko zadziałało bez zarzutów. Andrzej Olszewski z Ośrodka Badawczego Ipsos. To, co jest, myślę, przyczyną tego wszystkiego, że mamy do czynienia z bardzo poważnym czynnikiem ludzkim. Jeśli procent osób odmawia odpowiedzi, wychodząc z lokalu wyborczego. Mirosława Grabowska z Ośrodka Badawczego Cebos. To my o nich wiemy tylko tyle, że oni na pewno wzięli udział w wyborach i coś trzeba założyć. To, że 13% odmówiło nam udziału w tym naszym badaniu, to my odnosiliśmy się na przykład do doświadczeń z poprzednich eurowyborów, no ale zmienia się na przykład frekwencja, która nagle jest dwa razy większa niż poprzednio. Gdyby taka sytuacja dotyczyła generalnie wszystkich krajów, na przykład w Europie, to moglibyśmy powiedzieć, no cóż, jesteśmy jednym z wielu krajów, gdzie tego typu problemy się pojawiają. Tymczasem, gdyby popatrzeć na pomiary w Niemczech, we Francji, w innych krajach, to tam występuje bardzo rzadko. Przypomnijmy, polscy politycy mają w Brukseli trafić do frakcji chadeków, konserwatystów i socjalistów. Deputowani PO i PSL od dawna należą do centroprawicy, deputowani PiS do konserwatystów. Politycy z SLD, którzy weszli z list Koalicji Europejskiej, mają zasiąść w grupie socjalistów. Nieznane są jeszcze plany Wiosny. Sprawca strzelaniny w szkole w Brześciu Kujawskim leczył się psychiatrycznie. Wcześniej trafił m.in. do szpitala psychiatrycznego. Przypomnijmy, 18-letni uczeń przed południem wszedł do budynku i zaczął strzelać z pistoletu. Postrzelona została sprzątaczka. Ma rany brzucha i klatki piersiowej. Od wybuchu rzuconej przez napastnika petardy ucierpiała też 11-latka. O szczegółach powiedział wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Sprawca został zatrzymany przez pracownika szkoły przewoźnego i przetrzymany do czasu przyjazdu policji. Jest aresztowany. Przeprowadziliśmy sprawną ewakuację. Justyna Plechowska, prokurator okręgowy we Włocławku. Wykonujemy czynności w kierunku ustalenia, czy doszło do usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych. W ciągu tych 48 godzin zrobimy wszystko to, co będzie niezbędne. Sprawca ataku był absolwentem szkoły i w lipcu zeszłego roku w jego sprawie interweniowała policja. Wtedy funkcjonariusze otrzymali sygnał, że kręci się w pobliżu szkoły z nożem. Jest wstępna zgoda na stworzenie funduszu dla poszkodowanych w aferze GetBack. Po spotkaniu w Ministerstwie Finansów powiedziały o tym osoby, które straciły pieniądze na obligacjach firmy. Resort jeszcze oficjalnie nie potwierdził tych ustaleń. Prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Artiom Bujan powiedział, że jest zadowolony z rozmów. Jesteśmy zadowoleni, że Ministerstwo Finansów przychyliło się do naszych postulatów w postaci stworzenia takiego funduszu dla poszkodowanych osób w aferze GetBack, jak i dla przyszłych ewentualnych afer, dla przyszłych poszkodowanych w ewentualnych przyszłych aferach. I z tego funduszu, żeby właśnie poszkodowani mogli się zaspokajać, prawda, odzyskiwać swoje środki finansowe. A według szacunków w aferze GetBack poszkodowanych jest około 9 tysięcy ludzi. Ich strata sięga około 2,5 miliarda złotych. Firma, która skupowała i egzekwowała wierzytelności, upadła w kwietniu 2018 roku.

open heart is dangerous. I know we were in a hurry. To reach the unknown, we wanted to find the future, but you were still in the past. Trying to control your urge to escape. Palermo rozpoczyna drugą godzinę aksamitu. Słuchawki w porządku, Mary? Tak. Mary Komasa naprzeciwko mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wysłuchaliśmy takiej, słuchałyśmy i słuchaliście wy takiej rzewnej, pięknej melodii, a my tutaj śmiechy i chichy przez ostatnie minuty. To prawda. Chociaż dzisiaj może jakoś mi nie jest najbardziej wesoło, ale rzeczywiście, rzeczywiście tak. A to chciałabym kontynuować, jeśli pozwolisz, ten wątek miejsc i miast w twoim życiu. Czy Palermo powstało w Palermo? Palermo powstawało częściowo na pewno w Palermo, bo akurat to był taki okres, w którym mój brat bliźniak miał angaż w Teatro Massimo i ja go tam odwiedzałam i mieszkał tam przez ponad 2 miesiące, więc ja tam byłam. Ale rzeczywiście mam to do siebie, że lubię pisać piosenki o miejscach, które coś dla mnie zostawiły jakiś ślad we mnie. Więc trochę tego Palermo tam sobie zachowałam. No, przede wszystkim to, że to jest takie miejsce, które było kiedyś pięknym, jakimś takim, jakąś utopią i niezrealizowaną w zasadzie, bo jak się było w Palermo, to się wie, że ono ma swoje magiczne miejsca, ale ma też swoje bardzo zniszczone miejsca. I gdzieś ta dwoistość tego, to jest coś, co mnie zawsze kręci w sztuce i w życiu. No tak, to Cohen powiedział, że pęknięcia są potrzebne, bo przez nie może wejść światło. No dokładnie, więc Palermo absolutnie to w sobie ma. A teledysk do tego utworu, bardzo przejmujący, to był jeden take? To był w zasadzie, muzycznie to był jeden take, na pewno tam były przebitki robione na rzeczy z zewnątrz, jak to takie kubistyczne tak. miejsce. Natomiast muzycznie to jest absolutnie to, co się nagrało. To nie było w żaden sposób czyszczone ani montowane. No ja się bardzo cieszę, że mogliśmy zarejestrować te nagrania, bo w zasadzie to było tak, że przyjechaliśmy tam z naszymi producentami muzycznymi i oni w ogóle byli zachwyceni tym rozmachem i tym, że mamy orkiestrę i to są hip-hopowcy, więc... No to tak, rzeczywiście. Dla nich to był szok. Ja byłam przeszczęśliwa, że mój mąż dyrygował orkiestrą i stwierdziliśmy, że skoro zdarza się taka możliwość, bardzo byśmy chcieli nagrać to na żywo. No i z tego powstało to wideo, które wydaje mi się jest, dla mnie było super przejmujące, dlatego że ja weszłam w jakieś emocje, które musiałam w sobie odtworzyć, które nie były emocjami z tego danego dnia, ale ta piosenka jest dla mnie wstrząsająca i rzeczywiście uruchomiła we mnie te emocje, co zresztą pewnie widać na ekranie, więc cieszę się, że to zostało uchwycone, bo cała płyta jest jak dla mnie odarciem się z masek i odsłonięciem się absolutnie emocjonalnie przed słuchaczem. No właśnie, bo w momentach zbliżeń, ale i twoich gestów jest coś takiego, że chociaż jesteś w pełni ubrana, to stoisz jakby naga przed tą kamerą. Mi na tym bardzo się cieszę, że to zauważasz, mi na tym bardzo zależało. I jakby cała otoczka wizualna tej płyty taka będzie, że na okładce płyty będę naga po prostu, ale nie jest to w żaden sposób nagość bulwersująca. Zależało mi na tym, żeby się po prostu odsłonić. A myślisz, że nagość w ogóle jest bulwersująca? Myślę, że zależy w jakim kontekście. Jeżeli mówimy o porno, no to myślę, że może niektórych bulwersować. Natomiast jeżeli mówimy o jakiejś artystycznej nagości, to myślę, że potrafi być bardzo piękna. No ja na przykład za nic nie potrafię w świecie, w jakim żyjemy i funkcjonujemy, zrozumieć potrzeby w mediach społecznościowych cenzurowania fragmentów ciała. No to zależy u kogo. U mężczyzn się nie cenzuruje, u kobiet tak, więc... Nie umiem tego pojąć i choćby nie wiem, co ja oczywiście na tak zwany zimny, taki logiczny rozum, rozumiem, czemu to ma służyć i przed czym chronić, ale zarazem patrzę na piękno ciała, na piękno tego stworzenia i nie, po prostu nie potrafię tego zrozumieć. No w dzisiejszych czasach to Michał Anioł musiałby się cenzurować, więc to jest najśmieszniejsze, że stajemy się bardziej pruderyjni niż kiedyś. No ale to są dzisiejsze czasy. Wiele rzeczy nas zadziwia w tych dzisiejszych czasach. Zadziwia, więc... tak. Ale tak drążę ten temat nagości, bo on gdzieś wraca. I na przykład dzisiaj sobie przeglądałam twoje zdjęcie na Instagramie. Jest na przykład piękne zdjęcie, czy ono jest w twojej sypialni, jak siedzisz naga na krańcu łóżka przy pianinie, nagie twoje plecy. Aha, to chyba było w Paryżu. To w Paryżu. Ale gdzieś rzeczywiście to obnażenie takie też dosłownie tak, gdzieś wraca. Ja nie mam absolutnie problemu z pokazywaniem mojego ciała. Ja je akceptuję takim, jaki ono jest. Zajęło mi to trochę czasu, bo mam dużą niedowagę, więc zawsze się tego wstydziłam. Ale ja moje ciało bardzo lubię i w ogóle patrzę na nie jako narzędzie do czegoś. To znaczy, zależy mi na tym, żeby oczywiście siebie nie uprzedmiotowić. Natomiast chodzi mi o jakby bycie bliżej człowieka. I ja to widzę w ten sposób, że ubiór czasem mi dodaje czegoś, ale jak się odsłaniam w nagości, no to no to tam już nic więcej nie ma do ukrycia. I ta moja nagość nigdy nie jest agresywna. Ona jest zdecydowanie, zawsze jestem też gdzieś, mam długie włosy, więc to jest zawsze raczej kontekst artystyczny. Tak, długie włosy zdecydowanie pomagają w walce z cenzorami. I na szczęście, na szczęście u mnie to przechodzi. Wiem, co się o tym... No właśnie. Ale wracając jeszcze do tego wątku odwagi, obnażenia na nowej płycie, czy to znaczy, że na poprzedniej, z której muzyki słuchaliśmy w pierwszej godzinie Aksamitu, jeszcze do tej płyty wrócimy i teraz jeszcze była jakaś warstwa ochronna? Wiesz co, ja byłam dużo młodsza i wydaje mi się, że wydarzyły się we mnie takie rzeczy, wiesz, ja założyłam rodzinę bardzo młodo i nie miałam takiego, wiesz, jeżeli w wieku 23 lat wychodzisz za mąż i wychowujesz razem dzieci, no to, to pewne rzeczy zostawiasz, pewne pytania, które sobie wtedy zadajesz w naturalny sposób, u mnie one gdzieś przepadły. I ten moment, w którym sobie zaczęłam zadawać pewne pytania, nastąpił, kiedy ja miałam 30 lat. I też na świecie zaczęły się dziać takie rzeczy, które nagle zaczęły mnie angażować. I miałam takie poczucie, że może powinnam zacząć zadawać sobie te trudne pytania właśnie teraz. I może to jest odpowiedni moment. I ta płyta jest jakby takim rozliczeniem się z tymi pytaniami. Po co ja jestem na tym świecie? Co ja mam do zaoferowania? Czy mój głos jest w ogóle słyszalny? Czy głos mojego pokolenia jest słyszalny? Bo ja to raczej rozpatrywałam też w szerszym kontekście. I to były czasy, kiedy realnym stały się problemy takie jak Brexit, Trump, prawa kobiet. I nagle miałam poczucie, że mój głos ma znaczenie i że to, że jestem młodą osobą, wcale nie oznacza tego, że mogę siedzieć, że mam siedzieć cicho. Mogę coś wypowiedzieć, ale mogę to zrobić w sposób, w formie artystycznej. Mogę to wykrzyczeć, a mogę też z tego napisać piosenkę. I tych 10 piosenek jest gdzieś moją odpowiedzią na tę rzeczywistość, która nas otacza. Mhm. Sięgniemy za chwilę do twojej debiutanckiej płyty. Farewell My Heart zagramy. O, super. Jaką masz, powiesz jakąś historię? Nie znoszę takich pytań. O, ale jak napisałaś tę piosenkę? Nie pamiętam, jak napisałam tę piosenkę, bo to już było tak dawno temu, ale pamiętam, że jak nagrywałam tę piosenkę w studio, przez tydzień miałam takie siniaki na nogach, bo na samym końcu jakoś tak weszłam w to bicie i klaskanie, że zaczęłam bić o moje uda i dopiero w domu zorientowałam się po całym dniu nagrań, że jestem cała posiniaczona i więc tam absolutnie dałam z siebie wszystko. Zatem ciało i dusza Maryko Masa. Farewell, my heart, your train has just arrived. I'll wait for you until the end of time. 'Cause my love's gone and he's never gonna come home. So farewell, my heart, I replace you with a stone. I'll greet the cold, embrace it with a smile. With tears of gold, I'll buy my peace of mind. My pain untold will turn into a scar. So farewell, my heart, your train has just arrived. Ooh. to teraz już zawsze będę słuchać tego z bijącym sercem, że cierpiałaś, biedna. Jezu, ja byłam wtedy tak zadowolona z siebie, że tak udało mi się dźwięcznie wydobyć tutaj takie emocje. No, więc... Siedzisz naprzeciwko mnie już od pół godziny, powiedzmy. Śmiejemy się, rozmawiamy, jest super. Życie wydaje się być względnie poukładane, na tyle, na ile życie jako życie może być poukładane oczywiście, a te twoje piosenki są diablo smutne zawsze. Ja nie wiem, o co z tym chodzi. Ja naprawdę, ale we mnie wydaje mi się, że ja jak się smucę, to się smucę tak bardzo, bardzo głęboko. I jak się cieszę, to też się cieszę bardzo głęboko. Bardzo trudno mi było znaleźć balans między jednym a drugim. I cieszę się, to co tobie wcześniej powiedziałam, że cieszę się, że się starzeję. Dlatego, że dużo rzeczy jakby nie robi już na mnie takiego wrażenia jak kiedyś i emocjonalnie to życie jest trochę łatwiejsze. Ale to wymagało czasu i cierpliwości, jakiejś takiej samodyscypliny, tak mi się wydaje, bo nigdy nie podejrzewałam, że dbanie o siebie, taka higiena życia będzie mnie kiedykolwiek dotyczyć. Mm-hmm. I też sobie myślałam, że artysta może nie powinien tego mieć, bo może bym sobie coś zabrała tak. Przez to, żebym taką higienę miała, ale... Moje zdrowie pokazało, że muszę się sobą zająć i że tak samo jak inni ludzie potrzebuję odpoczynku i czasu i sobie to zaczęłam dawać. Natomiast rzeczywiście tak jest, że ja o smutku wiem bardzo dużo po prostu i jeżeli mam szansę się tym dzielić z innymi, to robię właśnie przez piosenki. A czy to jest tak, jesteś jedną z tych osób, które na przykład także, mówiąc o wieku, o dojrzewaniu, odkrywają jakość w kategorii spokój? Zdecydowanie tak, ale ja o ten spokój musiałam zawalczyć, bo moim naturalnym jakby pędem był chaos. Chaos więc... i ruch, nie wiem, kiedy o tobie myślę, pierwsze co przychodzi mi do głowy to jest ruch, że nigdy w jednym miejscu, że no zawsze dokładnie, coś, dokładnie. Gdzieś. Więc takie życie zabiera też dużo energii. Ja nie mówię, że nie daje, oczywiście, że daje, ale żeby tak prawdziwie dawało, no to trzeba w sobie znaleźć spokój, żeby umieć czerpać z tego chaosu i żeby on był jakiś taki inspirujący. Postaw granicę, gdzie sobie życzysz odpowiedzi na to pytanie, nie mam z tym problemu, ale czy to jest tak, że to życie dało ci sygnał ostrzegawczy? Życie dało mi sygnał ostrzegawczy, oczywiście, że tak. Wiesz, ja choruję na endometriozę, więc to jest taka choroba, która też wymaga ode mnie pełnej dyscypliny. Od diety po ilość nerwów, które mogę sobie serwować na dzień. Więc łączę się w bólu ze wszystkimi słuchaczkami i słuchaczami, którzy znają kogoś, kto ma. Ale wiesz, ja nie mogę narzekać. Ja tak strasznie się cieszę, że jestem w tym punkcie życia, w którym jestem. I tak strasznie się cieszę, że ta moja płyta powstała i ona opowiada takie historie, a nie inne. Bo to były rzeczywiście wyjątkowe lata dla mnie, jeśli chodzi o twórcze. Bo spotkałam się z twórcami, z którymi marzyłam, żeby się spotkać. Ta płyta to jest owoc pracy hip-hopu w połączeniu z instrumentacją zrobioną przez mojego męża Antka. To, o czym chcieliśmy opowiedzieć, to jest o zjednoczeniu w rozłamie, który następuje w świecie. Więc wiesz, mówimy o rzeczach ważnych, a jednocześnie mogliśmy to zrobić na takim poziomie, o jakim marzyliśmy. Artystycznie. Mhm. A jak pracuje się w małżeństwie? Spokojnie właśnie, czy iskry lecą? W ogóle nie ma. W ogóle nie ma żadnej iskry, która leci. Jest absolutnie zachwyt. Ja nie wyobrażam sobie nie pracować z kimś, dlatego, że nasze małżeństwo w ogóle się zrodziło z pracy i my pracujemy w domu. Każdy z nas ma swoje studio. Spotykamy się razem, jak robimy jakieś projekty i chcemy coś sobie pokazać. Ale to jest absolutnie, ja uważam, że rewelacyjna sytuacja życiowa, którą my mamy. A czy Berlin był wyborem czy przypadkiem? Jedno i drugie. Myślę, że każdy z takich miejsc, jak podejmujesz decyzję w tak młodym wieku, nigdy nie wiesz do końca, czy to jest wybór. Myślę, że się w coś rzucasz. No, u mnie zadecydowało uczucie, więc tak. A potem to już samo życie, prawda? Przyzwyczajasz się do tego miejsca i nagle okazuje się, że ci ludzie, z których tam znasz, tworzą twoją rodzinę i... Z wyboru, ale jednocześnie ja uwielbiam tam mieszkać i nie zamieniłabym tego miejsca na żadne inne, więc ja tam odnajduję swój spokój i inspirację i ludzie są po prostu otwarci, więc jestem przeszczęśliwa, że tam żyjemy. Czyli kiedy rzucam ci hasło dom, to jest Berlin? Tak, na dzisiaj mogę z ręką na sercu powiedzieć, że to jest Berlin. Mhm. I nie chodzi mi chyba tylko w tej odpowiedzi o to, że na przykład nie jest to jakieś inne miasto, czy Polska, czy którykolwiek z twoich przystanków, ale też to, że w tej pewności, z jaką opowiadasz, jest też coś takiego, że na teraz i jeszcze na trochę. Że tak. Dlatego, że my sobie tam stworzyliśmy dom. I to nie było proste miasto na samym początku, bo byliśmy bardzo młodzi i w ogóle wydaje mi się, że w tak młodym wieku człowiek nagle okazuje się, że styka się z różnymi regułami dotyczącymi współżycia, tak. z sąsiadami i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było nowe, każdy kraj ma swoje zasady. Ale jak już się pozna te zasady, jak już się żyje w pewnej wspólnocie, no to muszę ci powiedzieć szczerze, gdziekolwiek nie myślę o jej, a zjeździłam ten świat, okej, nie byłam wszędzie, ale jest coś takiego, że Berlin jest takim miejscem wyjątkowym na skalę światową. I po prostu trudno mi było teraz siebie wyobrazić i zostawić to miejsce, wiesz, bo tam się tyle dzieje, tam jest tyle fermentu artystycznego, że nie chciałabym nigdy z tego zrezygnować. Na pewno jeżeli gdzieś kiedyś byśmy się wynieśli, to zostawiając swoją bazę w Berlinie właśnie. A zdarzyło ci się miejsce, które nie przypadło ci do gustu w życiu? No oczywiście, na samym początku był to Berlin. Idąc za... Tak, na samym początku było mi tam trudno, bo jest brzydka pogoda i jest zimno. Nie próbuj się z Manchesterem nigdy. Nie, no na pewno nie, ale nie, raczej, no może Las Vegas nie było takim miejscem, w którym bym mogła żyć, ale to chyba jest w ogóle dla wszystkich mieszkańców trudne miejsce. Też miałam na samym początku problem z Los Angeles, dlatego że wydawało mi się zbyt jakby takie agresywne, ale potem znowu polubiłam bardzo to miejsce, więc to pewnie zależy od tego, z jakim nastawieniem się tam jedzie. I pewnie też od ludzi trochę, którzy cię przejmują w pewnym momencie. Dokładnie. I ujawniają te wszystkie tajemnice. Tak. No dobrze, to ujawnijmy, słuchaj, tajemnicę B-Boy, bo to jest twój najnowszy singiel. Tak! No i skąd jest ten smutek? No. Tutaj z głębi. Ale wiesz, wrócimy za sekundkę do B-Boy, ale kiedy opowiadałaś o tym, że żyjesz z chorobą i pomyślałam, kojarzysz oczywiście Davida Sorrentiego, czyli najmłodszego z pokolenia rodziny Sorrentich, tak. Fotografów, który zmarł bardzo młodo, zanim tak naprawdę ta jego kariera fotograficzna się rozkręciła. Mówię o tym dlatego, że właśnie w Londynie w ten weekend była premiera filmu dokumentalnego o nim, na który wreszcie zgodziła się rodzina, najbliżsi i tak dalej. Przez wszystkie lata zwykło się wierzyć, że Dawidek, czyli ten, który był jednym z tych promujących tak zwany szyk heroinowy w drugiej połowie lat 90., sam zmarł z przedawkowania heroiny. No właśnie, że to była wszystko taka zamknięta opowieść, nigdy nie spełniony talent, 20 lat po wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Teraz wyszło, że tak naprawdę od dzieciństwa bardzo poważnie chorował. To było życie z transfuzjami każdego dnia i to było też życie z czasem ważności. On wiedział, że... No tak. Wiadomo. I rzeczywiście, kiedy się o tym wie, nagle te wszystkie zdjęcia, często zdjęcia imprez, kumpli, fajnego, szybkiego życia... W ogóle mają inny wymiar. Mają zupełnie inny wymiar. No mają drugie dno. Wiesz, ja wchodziłam, miałam 5 dni na nagranie wokali. Ci wszyscy, co nagrywają muzykę, wiedzą, że to jest coś, na co czekasz tak naprawdę najbardziej przy nagraniu płyty i najbardziej się tym stresujesz, no bo to już zależy ode mnie i od tego, w jakim stanie psychicznym będę. Ja byłam na 2 miesiące przed operacją. operacją i drugą i wiedziałam, czułam się fatalnie. Ja po prostu na szczęście kropelki CBD były ze mną i było tak, że ja wchodziłam do studia i sobie myślałam, Jezus, żeby dzisiaj mnie nie bolało, bo ja muszę nagrać dzisiaj dwie piosenki, które wejdą na płytę. Więc każdy w zasadzie dzień zaczynałam od tego, że przespałam noc, cieszę się, że wchodzę do studia, mam nadzieję, że nie będzie bolało. Nie chciałam dać po sobie poznać, więc wiedział o tym tylko mój mąż Antek. Oczywiście moja rodzina też wiedziała, ale już producenci o tym nie wiedzieli, bo nie chciałabym, żeby, jestem perfekcjonistką i nie chciałabym, żeby to w jakikolwiek sposób miało wpływ na to, jak odbierane są moje piosenki, bo w ogóle mi nie o to chodziło. Więc piłowaliśmy te piosenki do momentu, do którego ja byłam z nich zadowolona, więc oni nawet o tym nie wiedzieli, co tam się ze mną działo. No może się dowiedzieli właśnie z Aksamitu. Jak ktoś im przetłumaczy. Wróćmy do Be a Boy, bo to i historia piosenki, i historia przekazu, historia teledysku, no i historia pięknej przyjaźni. Tak. No, ta piosenka w ogóle powstała jako taki hymn o partnerskiej, dojrzałej miłości i o tym, że nasz świat w tej formie, jaka teraz jest, potrzebuje miłości i że ludzie potrzebują miłości, bo ja mam poczucie, że jesteśmy przeżarci nienawiścią i zapomnieliśmy o tym najważniejszym dla nas przekazie, którym jest miłość. I też mam poczucie, że miłość zaczęła być używana, jest politycznie, a jednak to jest najczystsze, co my mamy. I jakby o tym jest ta piosenka i Ania doskonale sobie z tego zdawała sprawę. Ania Rubik, to Ania Rubik, reżyserka teledysku. Dokładnie. I wiedziałyśmy, że chcemy, żeby wyreżyserowała któryś z teledysków do którejś z piosenek. I ona stwierdziła, że jak najbardziej chce do Be a Boy. I ta forma, jaka jest, ona oddaje tą utopię tej piosenki. Ta piosenka to jest naprawdę czysta miłość i oczywiście jest to dla mnie osobisty jakiś manifest dla tych wszystkich. Chcieliśmy stworzyć oazę dla tych wszystkich, którzy nadal o miłość w takiej czystej formie muszą walczyć, którzy są napiętnowani w jakiś sposób. To o czym wcześniej wspominałam, to też jest oaza dla takich ludzi, jak ta dziewczyna, która rzuciła się 3 tygodnie temu z mostu. Dla mnie jakby to wystawia wizytówkę o tym, co się stało z człowieczeństwem, o tym, do czego doprowadziliśmy. Ja mówię zbiorowo, dlatego że ja mam poczucie odpowiedzialności i chciałabym, żebyśmy zaczęli sobie zdawać z tego sprawę, że to, co się teraz dzieje ze światem, to nie jest ta i tamta, siamta osoba, tylko my wszyscy mamy na to wpływ. Tak, ja miałam potrzebę zareagowania ostatnio w komentarzu na moim, jednym z moich profili na mediach społecznościowych i kiedy pisałam ten komentarz, trochę zła, pomyślałam sobie o tym, że na 2 ostatnich koncertach, na jakich byłam, artyści ze sceny mówili o tym samym i to słowo to było kindness. Jest coś takiego, że przepada gdzieś w dzisiejszych czasach i w tym świecie. A jednak ta prosta emocja. A kim my jesteśmy? Humankind, prawda? I gdzie jest to kind w human? No właśnie. I to się zatraciło. Dlatego też ja oprócz tego, że ta płyta o tym mówi, stworzyłam też akcję Stay With Us, która jest wiadomością dla brexitowców. Zostańcie z nami, nie chcemy zmieniać waszych poglądów, ale wysyłamy wam po prostu chęć, że w grupie raźniej, że bądźmy w zjednoczeniu i to się tyczy absolutnie wszystkiego. Nie jesteśmy żadną partią polityczną związani i nie będziemy. Natomiast prowadzimy dyskusję na ten temat, czego się boimy, bo to, co przede wszystkim, jakie informacje dostajemy od ludzi z UK, to jest ogromny strach. I widać, że ten strach łączy ludzi, ale łączy ich w tym, że jest destrukcyjny i dzisiejsza rzeczywistość jest przepełniona strachem i wydaje mi się, że właśnie to kindness i to humankind to jest wiadomość, którą ja chcę szerzyć do ludzi, żebyśmy byli poza jakimiś takimi lękami, bo to nas nie popycha do przodu, to nas ciągnie w dół. No właśnie, zatem Ludwaya mówiła ze sceny całujcie się więcej i czytajcie więcej. To dzisiaj, to było równo temu, tydzień temu w poniedziałek, to dzisiaj w poniedziałek dodajemy jeszcze bądźmy dla siebie dobrzy i mili. Tak, to jest naprawdę mój przekaz do wszystkich. Bądźmy dla siebie dobrzy i dla innych dobrzy. Mady, to kiedy nowa płyta? We wrześniu. To we wrześniu widzimy się w Aksamicie i rozmawiamy dalej. Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie. Uważaj na siebie. Nagrałaś już całą, czy jeszcze sobie coś, jakąś krzywdę zrobisz? Nie, już jest nagrana, już czeka. To jestem spokojna. Mady Komasa, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Bije Boy, Mary Komasa. Zdążyłam tylko jednym okiem zatknąć na korespondencji od was. Dziękuję za pozdrowienia z Manchesteru. Cieszę się, że Manchester nie pogniewał się za ten komentarz o pogodzie, no ale jest jaka jest. Nowa płyta Mary Komasy we wrześniu, do tego czasu mamy do czego sięgać. Be a Boy to najnowszy singiel zwiastujący to wydawnictwo. I jeszcze jedna charyzmatyczna, intrygująca kobieta z pięknymi także teledyskami. To też zapowiedź i to też oczekiwanie nowej muzyki. Do usłyszenia. Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is see us alone. They wanna see us, wanna see us apart. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us apart. And I just want to feel your touch. And I try, but I get overwhelmed when you're gone. I have no one to tell. Now I just want to feel your hair. Now Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają Gustaw Herling Grudziński, Skrzydła ołtarza, Wieża. Czyta Bartosz Porczyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment piąty. Latem w tych stronach bliskie sąsiedztwo Alp łagodzi wprawdzie dokuczliwość upałów, lecz w zamian za to wywołuje przybyszu z nizin coś w rodzaju sennego odrętwienia. Cisza jest tu absolutna. Ucho ledwie chwyta przytłumiony dźwięk dzwonka z dalekiego pastwiska, podobny do echa dobywającego się słabo z dna głębokiej studni. Lepkie i gęste powietrze nakrywające za dnia dolinę unosi się z pierwszym powiewem wiatru dopiero o zmierzchu, gdy słońce dosięgnąwszy linii gór czerwienieje na krótko chłodnym blaskiem i gaśnie. Zdarzało się, że nie oglądałem przez cały dzień ludzkiej twarzy. Po zmroku szedłem na wieś i przesiadywałem do późna w jedynej tawernie, gdzie chłopi piemontcy w kapeluszach na głowach pili miejscowe, prawie czarne wino i śpiewali swoje gardłowe pieśni do księżyca, który ogromną łuską przeświecał między liśćmi w dachu altany. W pierwszych dniach września spadły deszcze. Strugi wody biły w ściany domu i w dygocące szybki okien przebiegały z dudnieniem po klawiszach obluzowanych dachówek. Po południu robiło się już prawie ciemno, a niebo wiszące nisko nad Doliną Elwo wyglądało jak szara ścierka z worka wyrzymana przez niewidzialne w kłębach pary ręce do ogromnej bali. Przejaśniało się czasem na krótko w godzinach rannych i nawet wtedy nie zawsze ustawał deszcz, lecz zamieniał się w słoneczną ulewę. Po części z nudów, a po części jakby należało to do nietykalnego obyczaju tego domu, czytałem ciągle na nowo leżącą na stoliku książeczkę. Często, zwłaszcza nocą, po przeczytaniu ostatnich słów, unikałem spojrzenia na brudne ściany obwieszone sztychami i połamane cieniami mebli i z ulgą przyglądałem się ćmom obijającym się o sufit w bladym kręgu abażuru. Moja jedyna lektura zaczęła po pewnym czasie wywoływać stale ten sam obraz pamięci. W okolicach miasta, w którym się urodziłem, słynie wśród miłośników krajoznawstwa kilkusetmetrowa góra, zwana Świętym Krzyżem, od relikwii przechowywanych podobno na jej szczycie w starym opactwie Bernardynów. U jej podnóża, obok drogi z najbliższego osiedla ludzkiego, stoi kamienna figura zwrócona ku opactwu. Jest to klęczący pielgrzym świętokrzyski, uważany za wotum pobożnego pątnika sprzed wielu stuleci. Mądrość ludu otoczyła figurę kamiennego pielgrzyma legendą. Posuwa się on co roku na klęczkach o ziarnko maku i gdy dojdzie na szczyt Świętego Krzyża, nastąpi koniec świata. Twórcom tej legendy nieobce były, jak widać, rozmyślania z zakresu rzeczy ostatecznych, ale co znacznie bardziej zastanawiające, także subtelniejsze związki między nadzieją a beznadziejnością, wiarą a rozpaczą. Wolno bowiem przypuszczać, że w swojej nieskończonej męce, raniąc sobie kolana o przydrożne kamienie, pielgrzym świętokrzyski dojdzie kiedyś i nie dojdzie nigdy do celu swojej wędrówki. Gdyby zaś nawet doszedł, w nagrodę za swoją wytrwałość uzyska tylko tyle, że równocześnie ze światłem zbawienia ujrzy ogień ostateczny pochłaniający wraz z nim całą ziemię. Kamienny pielgrzym nie ma twarzy, lecz małą zniekształconą głowę osadzoną wprost na korpusie. Czoło i nos zlewają się w niej w jedną pionową linię z brodą, a oczy są niby dwa ciemne otwory w kapturze. Jak oczy ślepców patrzą przed siebie nie widząc. Włosy opadają mu na umieszczone nienaturalnie nisko ramiona. Ręce spludł nabożnym gestem na piersiach. Szeroką podstawę klęczącej postaci obrasta murawa. Wyżarty przez wiatry i deszcze, ze śladami obtłuczeń w wielu miejscach, jest posągiem bezgranicznej cierpliwości. I tylko stali przechodnie, którzy omijają go obojętnie jak niezauważalną już część przyrody, uprzytamniają tą obojętnością obcym, że musi być również bezgranicznie samotny. To właśnie oprócz wyglądu zewnętrznego skojarzyło go przypuszczalnie w mojej wyobraźni z mieszkańcem wieży w Aoście. Z początku sądziłem, że zainteresowanie gospodarza domu, w którym zamieszkałem, książeczką Demestra, tłumaczyło się zawartą w niej osobliwą pociechą. Rychło wszakże odkryłem, że byłem w błędzie. W szufladzie stolika znalazłem kajet, wskazujący na to, że sprawa zajmowała jego właściciela znacznie głębiej. Do dziś nie umiem powiedzieć, jakie miał zamiary – literackie, historyczne czy filozoficzne, gdyż rękopis zawierał tylko różnego rodzaju notatki i wyciągi i ani jednego słowa od autora. Na pierwszej stronie widniał drukowanymi literami po łacinie przypuszczalny tytuł zamierzonej pracy Vita dum superest bene est. Życie jest dobre, kiedy przerasta siebie. Dalsze stronice, czasem u góry jedynie lub do połowy pokryte niewyraźnym pismem, nie dawały dostatecznie jasnego pojęcia, w jakim stopniu ten tytuł posiadał odcień gorzkiego szyderstwa, a w jakim stanowił wyznanie wiary piszącego. Prawdę mówiąc, zapiski gospodarza nie dawały pojęcia o niczym i swoją przypadkowością wystawiały świadectwo jego chaotycznym raczej rozmyślaniom i dociekaniom.